महाभारत वन पर्व षष्ट्यधिक द्विशततमोध्याय। दुर्वासा द्वारा महर्षि मुद्गल के दान धर्म एवं धैर्य की परीक्षा तथा मुद्गल का देवदूत से कुछ प्रश्न करना। युधिष्ठिर उवाच बृहद्रोण परित्यक्त कथम तेन महात्मना कस्मै दत्तस्य भगवन् विधिना केन चाथमे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन महात्मा मुद्गल ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसको दिया गया था, वह सब मुझे बताइए। कुछ विद्वानों के मत से यह 16 शेर का होता है। प्रत्यक्ष धर्मा भगवान यस्य तुष्टो हि कर्म भी सफलम तस्य जन्माहम वंदे सद्धर्मचारिणः। मनुष्यों के धर्म को प्रत्यक्ष देखने और जानने वाले भगवान जिसके कर्मों से संतुष्ट होते हैं उसी श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष का जन्म सफल है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यास उवाच शैलोच्छ वृत्ति धर्मात्मा मुद्गल संयतेन्द्रियः आसीद राजन कुरुक्षेत्रे सत्यवागन सूयकः। व्यास जी बोले, राजन कुरुक्षेत्र में मुद्गल नामक एक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। शिल अर्थात उच्छह कणस आधानम कणिसाद्यर्जन शीलम। इस कोश वाक्य के अनुसार बाजार उठ जाने पर या खेत कटने पर वहां बिखरे हुए अन्न के दाने बिनना उच्च कहलाता है और खेत कट जाने पर वहां गिरी हुई गेहूं धान आदि की बाले बिनना शील कहा गया है। शील तथा उच्च वृत्ति से ही वे जीविका चलाते थे तथा सदा सत्य बोलने और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। अतिथि इव्रति क्रियावांश्च कोपोतिम वृत्तिमासित सत्रमेष्टे कृतम नाभ समुपास्ते महातपः सपुत्र दारोहि मुनि पक्षाहारो बभूव कपोत वृत्त्या पक्षेण बृहदोण मुपार्जयत। उन्होंने अतिथियों की सेवा का व्रत ले रखा था। वे बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी थे तथा कापोती वृत्ति का आश्रय ले आवश्यकता के अनुरूप थोड़े से ही अन्न का संग्रह करते थे। वे मुनि स्त्री और पुत्र के साथ रहकर 15 दिन में जैसे कबूतर दाने चुगता है उसी प्रकार चुनकर एक द्रोण धान का संग्रह कर पाते थे और उसके द्वारा इष्टीकृत नामक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार परिवार सहित उन्हें 15 दिन पर भोजन प्राप्त होता था। दर्शम च प्रेणमासम च कुर्वन् भृगतमत्सरः देवता तिथिशेषेण कुरुते देहयापनम्। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं था। वे प्रत्येक पक्ष में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञ करते हुए देवताओं और अतिथियों को उनका भाग अर्पित करके शेष अन्न से जीवन यापन करते थे। तस्येन्द्र सहितो देवै साक्षात् त्रिभुवनेश्वरः प्रत्यगृह्णान् महाराज भागम पर्वणि पर्वणि। महाराज प्रत्येक पर्व पर तीनों लोकों के स्वामी साक्षात इंद्र देवताओं सहित पधार कर उनके यज्ञ में भाग ग्रहण करते थे। स पर्व कालम कृत्वा तो वनिवृत्या समन्वितः अतिथिभ्यो ददा वन्नम प्रहिष्टेनांतरात्मना। मुद्गल ऋषि मुनिवृत्ति से रहते हुए पर्व कालोचित कर्म दर्श और पौर्णमास यज्ञ करके हर्षोल्लासपूर्ण हृदय से अतिथियों को भोजन देते थे। व्रीहद्रोणस्य तद्धस्य ददतोन्नम महात्मनः शिष्टम मात्सर्यहीनस्य वर्षते तिथि दर्शनार्थम्। ईर्ष्या से रहित महात्मा मुद्गल एक द्रोण धान से तैयार किए हुए अन्न में से जब जब दान करते थे तब तब देने से बचा हुआ अन्न मुद्गल के द्वारा दूसरे अतिथियों का दर्शन करने से बढ़ जाया करता था। तक्षतान्यपि भुञ्जन्ते ब्राह्मणानां मनीषिणां मुनेस्याग विशुद्ध्यातो तदन्नं वृद्धिमृच्छति। इस प्रकार उसमें सैकड़ों मनीषी ब्राह्मण एक साथ भोजन कर लेते थे। मुद्गल मुनि के विशुद्ध त्याग के प्रभाव से वह अन्न निश्चय ही बढ़ जाता था। ताम तो सुस्राव धर्मेष्टम उद्गलम संसित व्रतम दुर्वासान प्रदिग्वासा तमथाभ्या जगामह। राजन, एक दिन दिगंबर वेश में भ्रमण करने वाले महर्षि दुर्वासा ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मिष्ठ महात्मा मुद्गल का नाम सुना। उनके व्रत की ख्याति सुनकर वे वहां आ पहुंचे। विभ्रत्यान्यतम देशम उन्मत्त इव पांडव विकच परसावाचो व्याहरन विविधा मुनि। पांडुनंदन दुर्वासा मुनि पागलों की तरह अटपटा वेश धारण किए मुड़ मुड़ाए और नाना प्रकार के कटु वचन बोलते हुए उस आश्रम में पधारे। अभिगम्याथ तम विप्रम उवाच मुनिसत्तमः अन्नार्थीनम अनुप्राप्तम विद्यमान द्विजसत्तमः। ब्रह्मर्षि मुद्गल के पास पहुंचकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने कहा, विप्रवर, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। स्वागत ते स्विति मुनि मुद्गल प्रत्यभाषत पाद्यमाच मनीयम च प्रतिपाद्यार्घमुत्तमम् प्रादास्तापसायान्नम् क्षुदिता जातिथि प्रति उन्मत्ताय परां श्रद्धां आस्थाय सधृतव्रतः ततस्तदन्नम् रथवत्स एव क्षुदयान्वितः भूभुजे कृष्णमुन्मत्तः प्रादात् तस्मै च मुद्गलः। मुद्गल ने उनसे कहा, महर्षि, आपका स्वागत है। ऐसा कहकर उन्होंने पाद्य उत्तम अर्घ तथा आचमनी आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन व्रतधारी अतिथि सेवी महर्षि मुद्गल ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्मत्त वेशधारी भूखे तपस्वी दुर्वासा को भोजन अर्पित किया। वह अन्न बड़ा स्वादिष्ट था। वे उन्मत्त मुनि भूखे तो थे ही, परोसे हुई सारी रसोई खा गए। तब महर्षि मुद्गल उन्हें और भोजन दिया। भुक्त्वा चान्नम ततः सर्वम् उच्छिष्टेनात्मनस्ततः अथांगम दिलिपेन्नेन यथागतमगाच्यसः। इस तरह सारा भोजन उद्रस्त करके दुर्वासा जी ने जूठन लेकर अपने सारे अंगों में लपेट ली और फिर जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। एवं द्वितीय संप्राप्ते यथा काले मनीषिणः आगम्य भुजेन सर्वम् अन्नमुच्छोपजीविनः। इस प्रकार दूसरा पर्वकाल आने पर दुर्वासा ऋषि ने पुनः आकर उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले उन मनीषी महात्मा मुद्गल के वहाँ का सारा अन्न खा लिया। निराहारस्तु स मुनिरुच्छमार्जयते पुनः न चैनं विक्रियां नेतुम् अशक्नन् मुद्गलं क्षुधा। मुनि निराहार रहकर पुनः अन्न के दाने बीनने लगे। भूख का कष्ट उनके मन में विकार उत्पन्न करने में समर्थ न हो सका। न क्रोधो न च मात्सर्यं नावमानो न संभ्रमः सपुत्र दारम उच्छन्तम् अभिवेश द्विजोत्तमम्। स्त्री पुत्र सहित अन्न के दाने चुनते हुए विप्रवर मुद्गल के हृदय में क्रोध, द्वेष, घबराहट तथा अपमान प्रवेश नहीं कर सके। तथा तमुच्छ धर्माणम् दुर्वासा मुनिसत्तमम् उपतस्थे यथा कालम् षट्कृत्वा कृत निश्चयः। इस प्रकार उच्च धर्म का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ मुद्गल के घर पर महर्षि दुर्वासा उनका धैर्य छुड़ाने का दृढ़ निश्चय लेकर लगातार 6 बार ठीक पर्व के समय उपस्थित हुए। न चास्य मनसा किंचित् विकारम ददृशे मुढ़े शुद्ध सत्वस्य शुद्धम स ददृशे निर्बलम मनः। किंतु उन्होंने उनके मन में कभी कोई विकार नहीं देखा। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि मुद्गल के मन को दुर्वासा ने सदा शुद्ध और निर्मल ही पाया। तमुवाच ततः प्रेत स मुनिर्मुद्गलम् ततः त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन् दाता मासर्यवर्जितः। तब वे प्रसन्न होकर मुद्गल से बोले, ब्रह्मन्, इस संसार में ईर्ष्या से रहित होकर दान देने वाला मनुष्य तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। शुद्धर्म संज्ञां प्रणुदत्याधत्ते धैर्यमेव च रसानुसारणे जिह्वां कर सत्य वर्षान् प्रति। भूख बड़े बड़े लोगों के धर्म ज्ञान को विलुप्त कर देती है, धैर्य हर लेती है तथा रस का अनुसरण करने वाली रसना तथा रसीले पदार्थों की ओर मनुष्य को खींचती रहती है। आहार प्रभवा प्राणा मनो दुर्निग्रहम चलम मनसश्चेन्द्रियाणाम चाप्यैकाग्रम निश्चितम तपः। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है, चंचल मन को रोकना अत्यंत कठिन होता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है। श्रमेणोपार्जितं त्यक्तुं दुःखं शुद्धेन चेतसा तत्सर्वं भवता साधो यथावदुपपादितम्। परिश्रम से उपार्जित किए हुए धन का शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष, तुमने यह सब कुछ यथार्थ रूप से सिद्ध कर लिया है। प्रीतास्मोनुगृहीताश्च समेत्य भवता सह इन्द्रियाभिजयो धैर्यं संविभागो दमशमः दया सत्यं च धर्मश्च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं विशुद्धसत्त्वसम्पन्नो न त्वधन्योऽसि कश्चन। जितास्ते कर्मभिर्लोका प्राप्तोऽसि परमां गतिम्। तुमसे मिलकर हम बहुत प्रसन्न हैं और अपने ऊपर तुम्हारा अनुग्रह मानते हैं। इंद्रिय संयम धैर्य संविभाग अर्थात दान श्रम दम दया सत्य और धर्म, ये सब गुण तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुम्हारे जैसा पवित्र अंतःकरण वाला दूसरा कोई नहीं है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोकों को जीत लिया, परम पद को प्राप्त कर लिया। अहो दानम विघुष्टम तेषु महस्वर्गवासिभिः सशरीरो भवान् गन्ता स्वर्गम सुचरितव्रता। अहो, स्वर्गवासी देवताओं ने भी तुम्हारे महान दान की सर्वत्र घोषणा की है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम सदेह स्वर्गलोक को जाओगे। इत्येवं वदतस्तस्य तदा दुर्वाससो मुनेः देवदूतो विमानेन मुद्गलं प्रत्युपस्थितः। दुर्वासा मुनि इस प्रकार कह रहे थे कि एक देवदूत विमान के साथ मुद्गल ऋषि के पास आ पहुंचा। हंससार संयुक्तेन किंकणी जालमालिनां कामगेन विचित्रेण दिव्य गंधवता तथा। उस विमान में हंस एवं सारस जुटे हुए थे। क्षुद्र घंटिकाओं की जाली से उसे सुसज्जित किया गया था तथा उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वह विमान देखने में बड़ा विचित्र और इच्छानुसार चलने वाला था। उवाच तैनम विप्रर्षिं विमानम कर्मभिर्जितम् समुपारोह संसिद्धिं प्राप्तोऽसि परमां मुने। देवदूत ने ब्रह्मर्षि मुद्गल से कहा, मुने, यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, इस पर बैठिए, आप परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तमेवं वाधिनं ऋषिर्देव दूतम् उवाच इच्छामि भवता प्रोक्तान् गुणान् स्वर्गनिवासिनां के गुणास्तत्र वसतां किं तपः कस्य निश्चयः स्वर्गे तत्र सुखम किं च दोषो वा देवदूतक। देवदूत के ऐसा कहने पर महर्षि मुद्गल ने उससे कहा, देवदूत मैं तुम्हारे मुख से स्वर्गवासियों के गुण सुनना चाहता हूँ। वहाँ रहने वालों में कौन कौन से गुण होते हैं, कैसी तपस्या होती है और उनका निश्चित विचार कैसा होता है, स्वर्ग में क्या सुख है और वहाँ क्या दोष है। सताम साप्त पदम मैत्रम आहु संत कुलोचिता मित्रताम च पुरस्कृत्य प्रेक्षामि त्वामहं विभो। प्रभो सत्पुरुषों में सात पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है, ऐसा कुलीन सत्पुरुषों का कथन है। मैं उसी मैत्री को सामने रखकर तुमसे उपर्युक्त प्रश्न पूछ रहा हूँ। यदत्र तव्यं पथ्यं च यदत्र तथ्यं पथ्यं च तद्रवेश्य विचारयन् श्रुत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव। इसके उत्तर में जो सत्य एवं हितकर बात है उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कहो, तुम्हारी बात सुनकर उसी के द्वारा मैं अपने कर्तव्य का निश्चय करूँगा। इति श्री महाभारते वन परमणि बृहद्रोणिक परमणि मुद्गलोपाख्याने षष्ठ्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत बृहद्रोणिक पर्व में मुद्गलोपाख्यान संबंधी 260वां अध्याय पूरा हुआ।